إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارككم حميد الله سبحانه نكوزيبيليكا صلاة وسلام كم تميت عليه صلاة والسلام Awali ya yote napenda kumhimidi Allah kwa kutuwezesha sisi kuweza kufikia tamati katika daura yetu hii katika markazi hii mubarak markaz al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala jambo la kumshukuru na kumhimidi yeye subhana kwa sababu taufiki yote ni yake Allah subhana wa ma taufiki illa billah yeye ndiye ambaye anayewafikisha mambo yeye ndiye ambaye analifanya jambo hili kuwa na hili kutokuwa kwa hiyo hili ni jambo la kumhimidi yeye subhana kwa kumaliza salama na pia pasi na kupatikana tatizo lolote ambalo lililopelekea jambo hili kutokukamilika. Jambo la pili ni mlango huu wa sasa mlango wa nasaha. Mwalimu hapa ameufunga katika kadhia ya talaka lakini mimi siufungi katika hilo. Mimi napenda nasaha zangu nizielekeze katika masala mazima ya manhaj. Masala mazima ya manhaj. Kwa maana ule mfumo aliyokuja nao mtume alayhi salatu wasalam na mfumo waliobaki nao masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim zimekuja ahadithi nyingi sana miongoni mwa hadithi hiyo ni hadithi aliyopokea Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu Abdullah ibn Amr ibn al-As alisema maneno haya tulikuwa sisi kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safarin tulikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wasalam katika safari hii ndio ilikuwa ada ya mtume alayhi salatu wasalam anapokwenda katika safari basi lazima awe na watu wake masahaba wanafunzi penzi vyake Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema fanazalna manzilan tukafika mahala tukateremka tukashuka weka kituo pale bila shaka safari lazima inifike mahala mtu anapumzika na kama unavyofahamu ya kwamba maisha ya kwao kipindi kile kilikuwa ni maisha ambayo jangwa miti michache kwa hiyo mkipata mahala ambapo kuna afueni kidogo watu wanapumzika wenye kunywa maji wenye kufanyaje Abdullah ibn Amr anasema fanazalna manzilan faminna man ya'khudhu khiba'a pakawepo katika sisi kuna wale ambao wanaotengeneza mahema yao yanaweka vizuri au kuyafunga au kuyafanyaje waminna man yatanawalu nidalu na kuna wale ambao wanaotengeneza mishali yao ima kuinoa au kuifanyaje au faminna man yantadhil na wale wenzetu ambao walikuwa wakishughulikia mishale. Baada ya hapo faminna man huwa fi jashari. Faminna man huwa fi jashari. Kuna wale wengine walikuwa wakiwashughulikia wanyama wao. Kwa hiyo kila mmoja akawa katika zile harakati zake. Hawa wanashughulikia mahema, hawa hapa wanashughulikia mishale. hawa huku nao wanashughulikia masuala mengine ya wanyama, kama punda wakaaje, kama ni farasi walikuwa nao, ima kuwafunga au kuwatafutia maji au chakula, kuwawekea majani yao wale. Kila mmoja akawa katika shughuli zake. Idh sami'na munadi, ghafla tukasikia munadi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema as-salata jami'atan. Hivyo hivyo as-salata jami'atan, wanasema hii as-salata inakuwa mansubun ala al-ighra, mansubun ala al-ighra. Kwa as-salata jami'atan, kwamba swala ya pamoja, kusanyeni jamani, njooni kwa pamoja. Watu wakajikusanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi salatu wasalam akaanza kuwaambia maneno mengi sana. Kisha katika maneno ambayo Mtume alaihi salatu wasalam aliwaambia, alisema wa inna ummatakum hadhi, katika maneno ambayo Mtume anawaambia masahaba zake, wa inna ummatakum hadhi, hakika umma wenu huu, hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, salama ya huu umma imefanywa kupatikana kwa watu wa mwanzo. Salama ya umma huu inapatikana kwa kupatikana watu wa mwanzo, kuangaliwa watu wa mwanzo. Hadithi hiyo iweke pembeni. Pia hadithi inna Muslim, Mtume alayhi salatu wa salam aliposema an-nujumu amanatun fi samaa, nyota hizi ndiyo amani na salama ya mbingu, pambo la mbingu nyota, salama ya mbingu kuwepo kwa nyota. Fa idha dhahabatin nujum, zikiondoka hizo nyota zote zikawa hazipo, zikapukutika, ata samau ma tuad, basi hii mbingu itayaleta yale iliyoahidiwa. Na kiyama hicho umekaribia. Wa ana amanatun li ashabi, nami Muhammad alayhi salatu wasalam ndiye salama na ndiye utulivu wa masahaba zangu, jamaa zangu, wanafunzi wangu, salama yao ni kuwepo kwangu mimi. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nikifa mimi nikaondoka, masahaba zangu watayaleta na kuyafanya yale ambayo wameahidiwa. Wa ashabi, na masahaba zangu, amanatun li ummati, ndiyo amani na salama ya umma wangu, salama na amani ya umma huu wa Muhammad alayhi salatu wa salam inapatikana kwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wa salam. Fa idha dhahaba ashabi, wakafa sasa masahaba, wakaondoka, wakawa hawapo, ata ummati ma yu'adun, umma wangu nao utayaleta yale ambayo wameahidiwa. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akaelezea kwamba baada ya kuondoka masahaba, umma wake Muhammad utaleta nini, mambo gani yatakayoletwa, kama vile akataja taslit ar-Rum, mataifa makubwa makubwa yatakuja kusaliti, yatachukua hatamu na kushika nguvu, kudhihiri karnu shaitan, bali kudhihiri munkarat, kudhihiri mambo ya bid'a. Haya ndiyo ambayo umma huu utayaleta. Hadithi hii mwisho wake katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa ashabi amanatu ahli al-ard, na masahaba zangu mimi, hawa wanafunzi wangu, ndiyo salama ya watu wa ardhini. Wa ashabi amanatu ahli al-ard, masahaba zangu ndiyo salama na ndiyo amani ya watu wa ardhini. Riwaya ya tatu, hadithi ya tatu, ya mtume alayhi salatu wasalam. Baada ya maelezo yake marefu, mtume alayhi salatu wasalam akawaelekeza masahaba zake akawaambia, tarji'una ila al-amri al-awwal, akiwaambia masahaba tarji'una ila al-amri al-awwal. Mkoba tarji'una ila al-amri al-awwal, anapotokea mzozo kati yenu, mambo yenu hivi na hivi, basi rejeeni kwenye jambo la mwanzo. Hadithi hizi tatu zatosha kabisa kuonesha nibras kalami, picha na sura ya mazungumzo yangu. Mtume alayhi salatu wasalam kwa hadithi ya Muawiya na wengineo kama vile Abdullah ibn Amr ibn al-As ameeleza ya kwamba umma wake utagawanyika makundi 70 na ngapi? Eh? 73. Kulluha fi an-nar. Kisha mtume akasema makundi yote haya motoni. Illa wahida. Isipokuwa kundi moja. Hili ndio takalokuwa limesalimika na kuingia katika moto. Kisha kalitaja kwa auswafu nyingi. Baada ya masahaba kumuuliza, mtume akawaelezea ni wale ambao watakaokuwa mfano nivukua mimi na masahaba zangu. Riwaya nyingine akasema aljamaa, ni wale walioishi katika jamaa. Umma huu utagawanyika makundi 72. Ndani ya haya makundi 72 kuna yale ambayo yamefikia hadi ya kufur. Manake ule kule kupinda kwao na kukosea kwao kumefikia kwenye kiwango cha ukafiri. Na kuna yale makundi ambayo hayajafikia huko lakini yamevunja misingi ya sawasawa. Mtume akahukumu makundi yote haya ni motoni. Ndio maana al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipoulizwa, je, matablighi wanaingia kwenye makundi 72? Akasema naam, wanaingia. Kwa hiyo haya makundi yote mtume amehukumu kwamba ni ya motoni, isipokuwa moja. Sasa napenda tulete mazungumzo katika hali halisi jinsi ilivyo. Hizi ni hadithi za mtume alayhi salatu wasalam, na sisi tunaziishi, tunaishi nazo katika ulimwengu wa sasa. Ni ipi sababu inayopelekea watu kupasuana? Ni zipi sababu zinazopelekea watu kupasuana na kutengana? Kwamba walikuwa ni wamoja, ghafla pashangazwa wamekuwa tofauti. Faqad sarat musharriqatan wa sirtu mugharriba fashattana baina musharriqin wa mugharribi. Huyu kaenda mashariki na huyu anakwenda magharibi. Bila shaka wako mbali sana. Aliyekwenda magharibi mashariki wako mbali, hawezi kutana. Kipi kimepelekea mpaka watu wamepasuana kiasi hicho? Je, kuna sababu zinazopelekea watu kupasuana? Naam, ndio. Kwanza kabisa ni adamu maarifati alfitna au alfitan. Watu kuto kujua chanzo cha fitna kuanzia wapi. Kwa sababu fitna inapokuja, wajuzi ndio wanajua kwamba hii ni fitna. Wale wajinga wanajua kujua baada ya fitna kuwa ishaondoka. Miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kupasuana na kutengana ni kuto kujua fitna inaingilia wapi, ili waweze kuiziba na kuiondosha. Hussein au mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka aliyokuwepo yeye ulikuwa unaitwa Amul Jamaa au Amal Jamaa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliwakataza Waislamu wa kipindi kile kutokudai madai ya kulipiziwa damu ya Uthman bin Affan. Akawaambia Wacheni kwanza hali itulizane. Acheni kwanza hali hii itulizane. Nyinyi msianze kuliamsha hili jambo. Hadha alim mjuzi huyu akawa shaona kule mbele. Lakini watu wakawa wametiwa upofu, na ndio kadari ya Allah ikawa imepita hapo, magomvi yakapita, wakapigana waliopigana, wakafa waliokufa. Kwa nani ya hii tukio pakapatikana masahaba baadhi kuuliwa. Masahaba kuuliwa kwa maana mapigano baina ya Waislamu kwa Waislamu. Lakini Ali ibn Abi Talib aliliona hilo fitina, kwamba hii inaingia ni fitina. Kwa madai haya patakuja kutokea jambo ambalo sio zuri. Aliona Ali mjuzi, lakini ile ule uono wake wakaupuuza. Lakini haya magomvi kwenye madhehebu yetu au manhaji ali sunna, magomvi masahaba si atuyazungumzi. Ndio maana al-Imam al-Hakim anasema wa kulluhum mujtahidun musibu wa khit'uhum yaghfiruhumul wahhab. Wa kulluhum mujtahidun musibu. Na wote hawa waliopigana kuna waliojitahidi na wamepatia. Kwa juhudi zao za rai kapigana na wamepatia. Wa khit'uhum yaghfiruhumul wahhab. Na makosa yao anawasamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha yale ambayo yametokea kati yao akasemaje al-Hakami, thumma sukutu wajibun amma jara. Kisha kunyamaza kwa yale yaliyopita kwa wao ni wajibu. Hakuna haja ya wewe kuna kunyanyua mdomo na kuzungumza magomvi masahaba walipogombana. Yatikana wewe unyamaze. Lakini Ali radhiallahu anhu aliona, akawaambia tulieni kwanza mambo mpaka yakae sawa sawa. Lakini kadari ya Allah ikawa imepita, wakana amrullahi qadaran maqdura. Alipokuja mjukuu wa Mtume alayhi salatu wasalam, mwaka wake ukawa ni mwaka amal jamaa, aliunganisha nyoyo za watu, ukaitwa ni mwaka wa jamaa. Lakini hapo nyuma watu walitofautiana. Kwa hiyo wale wanapokuwa wamejitia upofu pale wanapoambiwa mahala pa fitna, wale ambao wanaojitia upofu pale ambapo wameambiwa pana fitna, basi hawa ndio ambao wanaoanzisha sababu ya kuparaganyika watu. Na ndio maana magomvi yanapitikana kati yetu, na tukigombana tu sisi kati yetu tukakoruzana, Allah anasema fatafshalu wa tadhhab rihukum, mtashindwa na nguvu yenu itaondoka. Ee wallah, na ukweli ndio uko hivyo. Tulipokuwa wamoja, ghafla watu wameachana, nguvu inakuwa ni ndogo. Yaani nguvu inakuwa ni ndogo sana. Ndivyo Allah alivyosema, fatafshalu wa tadhhab rihukum. Nguvu yenu inaondoka kwa sababu tayari mmeshapasuana. Lakini sisi sote tukawa tunafahamu pale yale tunaambiwa, bana jamani, hadha maudhi'ul fitna. Hii ni sehemu ya fitna hii. Tusipaingie hapa. Tukawa kila mmoja ni mwenye kusikia na kutekeleza, pasingekuwa na hali kama hii. Kwa sababu ya umma kufaraganyika kwa sasa, jamii za watu ni watu wanakuwa wamoja, wakishirikiana, wakisaidiana. Kisha inatokea fitna, watu wanaambiwa hii ni fitna, fungeni huo mlango. Badala ya kuufunga, watu ndio wanaofungua. Hii ni miongoni mwa sababu kubwa sana, na imeangamiza jamii nyingi. Angalia alivyoacha Imam Muqbil rahmatullahi alayhi, kaacha umma ahla sunna wakiwa ni kuthur wengi, da'wa imuntashara, da'wa imeenea mashariki na magharibi. Lakini alipoingia bwana Yahya al-Hajuri, akarindimisha ngome ile, akairindimisha, akawaka, mashekhe wanampa nasaha, maulama, bwana usifanye hivyo, Sizungumze hivyo, hiyo haiko sawa. Usifanye hivyo bwana. Leo hii kuna damaji ni vigumu. Ngome iliyokuwa inatoa nuru ya sunna. Ngome iliyokuwa ni kimbizo la mahizbi. Wakisikia damaji unafanya kutetemeka. Ngome imevamiwa, pigwa marisasi, manini manini, vurugu vurugu. Pamoja kwamba ipo, sio kama imeisha nini, lakini sio kama vile alivyoiacha Imam Mukbir rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo wajuzi wanapokuambieni kwamba hii ni fitna usiingie, sawa sawa fitna hiyo ni mudhila himma, sawa sawa ni fitna hiyo ni katika mafitna makubwa au fitna ndogo ndogo kwa macho yako wewe, lakini mjuzi akakwambia hapa usiende, hapa kuna fitna, watengenezewa wewe figisu, usiingie, acha rudi nyuma, baki katika kauli ile, utasalimika. Kwa miongoni wa sababu kubwa sana zinazopasua safu za watu na kupatikana mafirak, makundi mengi, ni watu kutokujua sehemu za fitina, kwamba zinatokea wapi. Na ndio maana unasikia maulama wanasema, lau watu wajinga wangalinyamaza, jamii ingesalimika. Lau wale wajinga wangenyamaza, basi jamii ingesalimika sana, umma ungesalimika. Hii ni sababu ya kwanza ambayo ni sababu kubwa sana na ina tanzu zake za kuelezea. Na sizungumzi hizi au sizungumzi hivi hali ya kuwa ninazungumza jambo, hapana, bali mimi ninazungumza kutokamana kwamba sisi tunatakana tupiane nasaha. Yawezekana juhudi kama hii wanayofanya ndugu zetu hii ya kukaa maeneo kama haya mabati, wakajitahidi huku na huku, msikiti ukasimama, dawa ikasimama, wakaibuka watu from nowhere, wajulikani, wakaanzisha mambo. Jambo naambiwa bwana usilifanye hili, hili haliko sawa, utamleta mzozo hapa. Lakini watu tayari mishipa imesimama, wanaona juhudi za wenzao hazina maana tena, ni watu wana ulaini, siyo watu wana nini, wanawakumbatia fulani, mzozo unatokea. Wasikia tena hawa mabatini pale, mabanzini, siwa wapi, wakibaoni, wanakita uchao kingine huko, na wale na hawa hawaelewani. Ni kwa sababu watu hawajui sehemu ya fitina. Kwa mimi nazungumzia katika sura kama hii. Yawezekana juhudi za wenzetu tukawa sisi tunaziona, lakini kuna baadhi ya waziridhi. Ah, mbona huyu bwana wa usaidizi mwenye ndio yuko hivi bwana? Mbona imamu hapa bwana ni yuko hivi naye bwana? Hawa bwana hata na saa hawataki au kusikia. Muda ukaenda, mkaenda, jambo likaanza kukua khair. Pakapatikana makutaba na kuna vijijini. Wanafunzi kaifadhia Qur'an, wakaifadhia sunna hapa, wakaifadhia sunna. Watu wakafahamu manhaj. Ghafla linaibuka jambo lingine. Anayeliamua, analiamsha nani? Minjildatina. Atoka ndani yetu humu. Watu wanampa nasaha siri siri. Sifanye hivi, haya hayako sawa. Hapo utaharibu. Hapana. Sikia kituo kingine kipo huko. Na haya yapo Tanzania kwetu. So mambo hamna. Maeneo mangapi leo hii utasikia kwamba vituo hawa wote ni masala ya kidogo mjigawa? Yapo haya, na tunayasikia. Lakini ukichunguza kwa undani, ukafuatilia uhalisia jinsi ulivyo, ni kwamba pale jambo linapoanza, mtu anapopewa nasaha pale huwa akubali. Pale jambo linapoanza pale, anapewa nasaha, anaambiwa bwana hapa usifanye hivi. Kwa mujibu wa hili na hili na hili, haliko sawa. Anachukua pazia analipamba atie masikioni. Asema hii ndio da'wa. Acha sisi tufanye. Allah wala yansuranna Allahu man yansuruh. Kwa hiyo sisi kama tulaba la ilmi, tunahitajika kujua sehemu ambapo fitna inapotokea na tuwe tayari kurudi nyuma. Na waharibifu wengi ni sisi wenyewe, wala hakuna mtu mwingine. Waharibifu wakubwa ni sisi wenyewe. Wahaka wetu, hasira zetu, jazba zetu, maamuzi yetu, kujiamini kwetu, tunakwenda paka tunatambuka mambo. Miongoni mwa sababu pia za furqa, miongoni mwa sababu pia za furqa zinazoleta mfarakano wa watu ni watu kutokukubali kufuata manhaji ya sawa. Ni watu kutokukubali kuzifuata manhaji za sawa, manhaji ya sawa. alikuja nayo mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Kwa nini inatokea hivi mpaka watu watengana? Naam, manhaji ahli sunna haina rai wala haina mitazamo na fikra, bali yenyewe inachunga maslahi na mafsada. Yakiwa maslahi yamekuwa na nguvu sana, jambo hilo litapitishwa. Mafsada yakiwa ni mengi sana, jambo hilo halipitishwi au linapitishwa katika wajihi fulani. Kwa hiyo kama mtu ana maslahi yake yeye kama yeye, basi huwa hakubali tena huu mfumo. Mithalu dhalik, mifano katika hayo. Wamekuwa watu katika da'a wa muda mrefu sana, kumbe wana mazoea yao ya kianswari na vinginevyo. Wamekuwa watu katika da'a, tunaanza nao, tuko nao bega kwa bega, huku na huku tunao, lakini bado athari na mihemko ile ya kianswari wanayo. Hawa ndio wameleta sunna Tanzania, hawa ndio wameleta jambo la kutikisa kidole, hawa ndio wamekata wamechoma wamevunja makaburi sehemu fulani, hawa ndio ambao wamekosoa mashia, hawa ndio wamefanya kadha, hawa ndio ambao wamejenga misikiti kadha, wameleta sunna ya kukataa lipo pesa, mambo mengi sana. Kwa hiyo hawa haitakikani kuwaacha. Sasa huyo anakaa nao hawa kwa sababu wanafahamu kabisa ya kwamba kuna maslahi kwa upande wake. Kwa hiyo sasa manhaji ikija sasa ikambainisha ikamweka sawa kwamba kwa utaratibu wako huu unaokwenda ndugu yetu au bwana wetu fulani, wewe yaonekana wewe si katika salafiyun, si katika salafiyun. Hapo ndipo chemsha bongo inapoanzia na kutafuta watu wake na kutafuta supporta ya matajiri, kutafuta wadhamini, kutafuta nani, kuto kuikubali manhaji. Tumesoma aya hapa, nimewakumbusheni ya kwamba ilmu inapopita, elimu inapokuja, ndipo watu huwa watofautiana. Ilmu inapokuja bayani, hata katika suratul bayyina pia Allah subhanahu amesema hivyo, wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa ish. Baada ya kuja ilmu tu hata waliopewa kitabu ndio walifarikiana. Kwa hiyo manhaji inapotaka kusimama, malaki watu wataka wafate taratibu za sawa. Kuna wale wanaona kwamba hizi taratibu zikiendelea hivi zitaturudisha sisi nyuma katika mambo yetu, tutashindwa sisi kuyafanya mambo yetu. Kwa hiyo wanakubali kuikhalifu manhaji na wanaanzisha poti lao, na wakijidafi na wakifikia kusema kwamba nao pia ni salafiyun, wao pia ni ahlu sunna. Na haya si Tanzania tu, bali duniani asilimia kubwa watu wanashindwa kuifuata manhaji, inapelekea wao kuweta furqa. Angalieni kwa kina Abul Hasan al-Ma'aribi. Abul Hasan al-Ma'aribi, unajua nyao unjui, lakini ni mtu maarufu. Kwa kina al-Halabi na wengineo katika watu waliopinda, kadhia zinakuja kwao, hii ndio manhaji, huu ndio mfumo wa sawa. Lakini mtu ana maslahi yake, ana utaratibu wake, ana mambo yake, anakataa. Anaona zile kawaidi ambayo ameziasisi kwa mazile kanuni ndio za sawa, na kaida kawaidi hizi ndio za ukweli. Haya mlionayo haya, haya ni katika vile jitihada tu za wanawachuoni wengine. Inafikia naye na furqa yake na kundi lake na watu wake halabiyun. Anakomba watu, anabeba watu, anasomba watu kwa hela na vitu vingine mpaka mwisho. Kwa hiyo hii manhaji mubarak inahitaji watu waikubali kuanzia maneno yao na vitendo vyao. Yasiwe ni maneno tu. Tu'tina halawatan lisani. Unatupa tu sisi wewe utamu wa ulimi. Ulimi wako kwa mzuri wa maneno tu. Lakini fa idha tawalla anka fa huwa al-aqrabu. Akikupa mgongo tu, hiyo ni inge ashakugonga. Yaani wewe unafurahi na wenzako, mwashirikiana nao kwa maneno tu, lakini ukweli wa mambo wewe hauko na watu. Kwa sababu unaona manhaji hii ni mwiba kwako wewe. Kuingangania hii na kuchoma. Kwa dawa yake ni wapeni nyinyi uso fulani, na hali ya kuwa uso mwingine mimi siko na nyinyi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amemchukia mtu ambaye dhulwajihain. mtu mwenye nyuso mbili. Na ndio maana Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliulizwa, rajulun, mtu ambaye yaati ila ahli sunna, anakwenda kwa watu wa sunna na anasema yuko nao, wayati ila ahli al-bid'a, ila ahli al-bid'a, na anakwenda kwa watu wa bid'a naye anasema yuko nayo, unamsemaje huyu mtu? Madha qala Imam al-Auza'i, alisemaje Imam al-Auza'i? Akasema hadha yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil, huyu anataka kuifanya sawa sawa, yani haki na batili kuwa ni kitu hicho kimoja. Haiwezekani ukakaa na maansar, ukakaa na miikhwani, ukakaa na maqtubiyun, halafu ukasema uko nao, na kipindi hicho hicho unakaa na masalafiyun na ahlusunna wasema uko na wao. Maana yake wewe wataka kuifanya haki na batili kuwa ni kitu kimoja. Hani maneno ya Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu anaona manhaji hii kwake ni mfumo ambao ni moto, kala moto. Linambana kila kona zake. Akiangalia huku manhaji inambana, akiangalia huku manhaji inambana. Kwa hiyo anafanyaje? Anaamua awe na nyuso mbili. Anafinya huku na huku anafinya. Kwa hiyo miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea watu kuwa na furuka, maana yake kupasuana, ni kadhia hii ya watu kutokukubali kuifuata manhaji sawa. Mwisho kabisa, tiba yake nini? Ni hizo hadithi tatu au mbili nilizozitaja, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As na hadithi inda Muslim. Hadithi hizo na riwaya zake. Riwaya ya kwanza, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, salama ya umma huu ya watu wote waepukane na furuka na kupasuana, warejeshe jambo lao kwa watu wa mwanzo, masahaba. Hadithi ya pili, wa ashabi amanatu ahli al-ard, na masahaba zangu ndiyo salama ya watu wa ardhini. Kwa maana sisi manhaji ya masahaba, mfumo wa masahaba, tukiishi nao ndiyo salama ya ardhi hii, na tukauacha mfumo wao ndiyo mafuruka, magomvi na mitetano itakuwa ni mingi tukiacha mfumo huu. Na mwisho kabisa, tarjiuna ila al-amri al-awwal, ndio tiba, rejesheni mambo yenu katika jambo la mwanzo. Mnapoona mzozo kati yenu au kadhia imetokea, ebu jaribuni kutazama salafu waliishi vipi, walifanya vipi, walitatua hili jambo kivipi. Tarjiuna ila al-amri al-awwal, hii ndio tiba. Tukiacha hapo, basi furqa kwetu sisi itakuwa ni kuendelea. Na muomba Allah tabarak wa taala ajalie haya tunayozungumza yawe na manufaa katika nafsi zetu, نفسي زوا اسكليزاجي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وانا واشينا من زانغو ساس وياك أمور أسمى كم بني تبين دي نفس عظيمة أتمنى لي الأخ أبو عبد الله لا يعزك نسينا تشكك تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد الكثير طيبا مباركا فيه، الحمد لله كما أمر، والحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخوة طلبة العلم، baada ya kutanguliza shukrani hizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ilikuwa ni vyema katika wakati huu, jambo la kwanza, kufupisha mazungumzo, kwa sababu tupo katika mwisho wa daura yetu na bila shaka wanafunzi wanahitaji musharaka katika haya ambayo yamejiri toka juzi. Hivyo mimi nitafupisha sana tu mazungumzo yangu. Lakini pia jambo la pili, mazungumzo yangu nitayatundika, yatakuwa na alaka kidogo na mazungumzo ya al-akh Abu Raslani, Allah mhifadhi, ili tusiyaparaganishe masala. Amezungumzia kadhia ya umuhimu wa watu kushikamana njia ya wema waliotangulia, na kwamba mahala hapa ndo penye salama, na kwa hakika katika njia hii ndo kwenye usalama. Na yeyote atakayetoka nje ya njia hii ya wema waliotangulia, huyo ataokotwa na maadui na watampeleka kokote wanakokutaka wao. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana, watu kukaa wanakumbushana kadhia hii. Ni jambo la msingi sana sana sana katika zama hizi. Jambo naloliongeza katika mazungumzo haya, nataka tu kuwasihi sana wanafunzi katika jambo la kushikamana na kuvumilia katika njia hii ya kuitafuta ilmu. Na jambo hili litafungamana na kuifanyia kazi ilmu hiyo. Mtu akishafisha kuwa salaf, maana yake ni al-ilmu wal-amal. Ni mtu kusoma, akafahamu na akafanyia kazi. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Watu wawe wacha Mungu, yale waliyosoma na yale wanayosomesha, wawasomeshe watu kuanzia chini kwenda juu, na wasiwaanzishe juu kurudi chini, kama ambavyo wamezungumza wanawachuoni katika aya hii. Sasa miongoni mwa alamat za ashabi nahaji nubuwa ni annahum yashtaghiluna bi talabil ilmi bi iqamati ad-din bi talabil ilmi ash-shar'i wal 'amal bihi. Hii ni alama kuu miongoni mwa alama kuu ambazo hufahamika kwazo watu ambao wameshikilia njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nayo ni kwamba alama hii ni kwamba wao wanashughulika katika kutaka kusimamisha kwao dini katika jambo la kuisoma ilmu ya kisheria, ilmu ya kumtambua Mola jalla wa ala, lakini pia na kuifanyia kazi. Walilmu indahum huwa ittiba'u al-athar, kama wanavyosema ahlul ilm, kwamba ilmu kwa wao ni kufata athar, kufata ufahamu na zile athari za salafi, namna walivyoifahamu dini na namna walivyoifanyia kazi dini hii. Fahum yajma'una al-ayat wal-ahadith al-warida, wao kazi yao wanazikusanya aya na hadithi ambazo zimepokelewa ani sahaba, kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wayatafaqahuna fiha, wakatafuta utambuzi na ilmu katika hivyo viwili. Wayattabi'una kalam as-salaf, na wakati huo huo wanayafata maneno ya salaf. Wala yuhdithuna fi fahmi an-nusus, wala yuhdithuna min al-aqawil fi fahmi an-nusus ma yakhrujuna bihi an kalam as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Na wao katika kufuata maneno ya salaf hawazushi katika maneno yale ambayo wanayatoa nje ya ufahamu wa salaf, hawazushi maneno katika kufahamu dalili katika yale ambayo wameyafahamu katika Qur'ani na Sunna kupitia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal a'immatu min ba'dihim, na maimamu baada yao. Hawazushi ufahamu, wakatengeneza rai zao, na hii ndiyo sababu kubwa na hisnul hasin ambayo imewafanya wao kubakia salama katika zama za kuendelea milele, kwa sababu wanayokinga kinga ambayo haibomoki, haibomolewi na mtu yoyote, wanao ukuta ambao hauvunjwi na mtu wa aina yoyote, kwa sababu yule ambaye ameegemeza dini yake na matendo yake kwa ujumla, akida yake na matendo yake katika wema waliotangulia, katika ufahamu wa wema waliotangulia, huyu qad usima min ad-dhayaa, huyu amekingwa na kupotea. Wale maadui wanao wawinda winda waliopotea, huyu hawatompata kwa sababu yupo katika stara, kwa sababu wao hawazushi maneno katika kufahamu nusus yale ambayo huenda kwa sababu yake wakatoka katika ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala katika majmu'u al-fatawa juzu ya 10 ukurasa wa 362, anasema al-ilmu al-mashru'u wan-nusuku al-mashru'u ma'khudhu 'an as-sahabati 'an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elimu ambayo ndiyo imefanywa kuwa ndiyo sheria iliyoruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada zilizoruhusiwa kisheria, zile ambazo zimethibiti kisheria, huwa asili yake huchukuliwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na aliwataja masahaba kwa sababu ya kwamba wao hawana tabia ya kumzushia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maqamu bihi dinun, kile ambacho wamekisimamia wao ni dini, na kile walichokiacha wao ni dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Irbad, ambayo ni hadithi inayofahamika katika aliyoyazungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitoa wasia wake wa mwisho, akiwaambia fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, mna wajibu juu yenu wa kushikamana na sunna zangu, njia yangu, mwenendo wangu, na mwenendo wa khulafa hawa waliongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala watakaokuwa baada yangu mimi. Hii ni dalili ya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawawezi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wakakusanyika katika uovu, bali wao dini yao kwetu sisi ni dini iliyokuwa salama, na dini isiyokuwa yao kwetu sisi ni shar. Kwa hiyo kadhia ya mwanafunzi kusalimika lazima kushikamana na ilmu ambayo haiwi nje na ufahamu wa wema waliotangulia. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kujitahidi mwanafunzi kuifanyia kazi ilmu ambayo ameisoma na akapata kuijua. Na bali ni watu wa kheri mno wale ambao wameisoma ilmu na wakawa wanaifanyia kazi, bali zimekuja baadhi ya riwaya kwamba watu hawa ni watu wa kutamaniwa ile kheri ya mfano wa kheri waliokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihain, katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn, hakuna kutamani vya mfano wa vitu walivyokuwa navyo watu wengine isipokuwa katika mambo mawili. Yani kama mtu atahitaji kutamani mfano walivyokuwa navyo wenzie, basi vitangulie vitu hivi viwili. Hasad hapa wanawachoni wameitafsiri wakasema hii ni ghibta. Na ghibta ni kutamani mtu kupata mfano wa kitu wa neema aliyokuwa nayo mwenzie. Sio kutamani neema aliyokuwa nayo mwenzie, bali ni kutamani mfano wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema mtu wa kwanza, rajulun ataahu Allahu mala. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala alipompatia mali, fasulita ala halakatihi fil haq, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, mtu huyu akasalitishwa katika kuitumia na kuimaliza mali hii katika haq. Huyu ni mtu kwa hakika atakikana, yani watu wanatakikana kutamani kupata mfano wa neema na khairi kama hii. Wale watu ambao wanaomba kupata mali, basi hii hadithi iwe ni msingi wa mtu anayeomba kupata mali. Allah subhanahu wa ta'ala kamruzuku mtu mali, mja. Kiangalia akida yake iko sawa sawa. Dini yake, matendo yake, manhaji yake iko sawa sawa. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala kamruzuku mali. Na ile mali anaitoa kupitia taratibu za kisheria. Nia yake ni saliha anapoitoa mali yake. Lakini pia haidhulumu nafsi yake, wala hadhulumu katika kutoa mali ile. Yani manake mizani anaifanya sawa katika mali ile. Bila shaka mwenye neema ya namna hii ni wa kutamaniwa neema, mfano wa neema yake. Na mtu wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja akasema, wa rajulun ataahu Allahu al-hikma. Na mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kampa hikma. Qala al-ulama al-hikma huna al-Qur'an. Mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa Qur'an. Na tafsiri nyingine wanasema mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa hikma, kwa maana amempa yale ambayo yanauzuia ujinga. Amempa ilmu. Fahuwa yahkumu biha, au fahuwa yakudhi biha, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Mtu huyu akawa anahukumu kupitia ilmu hiyo. Hawa watu wenye hali hizi mbili ni wa kutamaniwa mfano wa kheri walizokuwa nazo. Sehemu yetu ni hii ya pili. Mwanafunzi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kuisoma ilmu kupitia taratibu hizi zilizo wekwa kisheria. Manake mtu akaisoma ilmu katika zile asili zake. Hakuvisoma vitabu vya mubtadi'a, hakuvisoma vitabu vya wanaharakati, akavisoma vitabu vya ahlu sunnati wal jamaa, na akaanza kwenye misingi kisha anaelekea na anaelekea na anaelekea. Mtu huyu, mwanafunzi huyu, kila kukicha akawa anaongezeka kiilmu, na wakati huo huo akawa ilmu hiyo anaifanyia kazi. Basi huyu mtu fahani Allahu, ni mtu anakhiri na anapewa pongezi kwa hili. Lakini pia wanafunzi wanatakikana kutengeneza mazoea ya kufanyia kazi ilmu wanayosoma, kwa sababu miongoni mwa izdiyadul ilm, kuzidi kwa ilmu, ni al-amalu bima alimu, ni kuyafanyia kazi yale ambayo wao waliyafahamu katika ilmu. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala, mpaka akawa kila akitajwa anatajwa kwa Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa. Ukiangalia kitabu chake, kitabu cha Musnad Ahmad, ni kitabu kwa hakika kinashangaza. Kitabu hiki ukikiangalia kimeikusanya ilmu. zile riwaya za masahaba walizopokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndo zilizosheheni katika kitabu hiki. Anasema hakuisoma sunna hata siku moja ile ambayo inahitaji amal isipokuwa alifanyia kazi. Na jambo hili limfanya kuwa na uwezo kuyafahamu mambo mengi katika masuala ya kielimu. Kwa hivyo miongoni mwa kuzidi ilmu ni kuifanyia kazi, na huu ndio ucha Mungu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliuzungumza katika suratul Baqara, akasema wattaqullah wa yuallimukumullah. Mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah atakuelimisheni. Al-Imam al-Albani rahimahullah Ta'ala katika kutaja sababu za watu kuzidi ilmu aliwatajia wanafunzi aya hii kwamba nyinyi, na huu ulikuwa ni sehemu ya wasia wake katika maneno ambayo yananukuliwa mwishoni mwa uhai wake. Katika moja aliyoyahusia ni kwamba watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wao wakimcha basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atawafundisha yale ma lam yakunu ya'lamun, yale ambayo hawakuwa ni wenye kuyajua. Kwa hivyo Allah nasaha zangu katika hili, watu waisome ilmu na waifanyie kazi. Lakini pia jambo la tatu nalo ni la mwisho, ni kutahadhari na watu kuisoma ilmu wakafikia wakati mwingine katika sehemu ya kuifanyia kazi wanawaamrisha watu mema, lakini wao katika matendo ni zero, hawafanyi kazi kile ambacho wamekisoma. Katika watu ambao wanahesabika ni waovu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni alimun alima wa lam ya'mal bima alima, mwana wa chuoni ambaye alitambua lakini hakufanyia kazi kile ambacho alichokifahamu katika ilmu. Imekuja katika sahihain, na riwaya hii ni riwaya ya Imam Muslim katika hadithi ya Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yuja'u birrajuli yawm al-qiyama, ataletwa mtu siku ya kiyama. Huyo mtu fayulqa fi an-nar, atatupwa katika moto. Riwaya nyingine inasema fayajtami'u ilayhi ahlu an-nar. Kabla ya hapo fatandaliqu aqtabuhu, na katika riwaya fatandaliqu aqtabu batnihi. Indilaq ni al-khuruj ay yakhruju am'a'uhu, tumbo lake litapasuka, ule utumbo wake utatoka, lakini kutoka kwake utakuwa bado umefungamana na mtu huyo wakati yuko motoni. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birahahu, ni riwaya nyingine biraha, atauzungusha utumbo ule kama punda anavyozungusha mawe mawili. Wanasema raha ni hajarani mutabakani, ni mawe mawili ambayo yamepandamanishwa. Hajarani mutabakani, mawe mawili yaliyopandamanishwa, yale ambayo nadhani nafahamika kwamba baadhi ya wazee wetu katika miaka hii iliyotangulia walikuwa kisaga nafaka zao kupitia mawe mawili. Yule punda atakuwa analizungusha jiwe kama ambavyo yule mtu atakuwa anazungusha utumbo wake kama punda anavyoyazungusha mawe ya kusagia nafaka. Fayajtami'u ilayhi ahlun nar, watamkusanyikia mtu huyo watu wa motoni, kwa sababu wakimfahamu. Na hivi tunavyofahamiana duniani tukiingia peponi, sio kwamba tutapotezana, labda watu wakikutana iwe inaonekana kwamba fulani huyu ni gharibu simfahamu. La, ukijaliwa kuingia peponi, Allah akakuwafikisha kukutana na mwenzio, utamfahamu kama ulivyokuwa ukimfahamu duniani. Wa nasallallahu an yaj'alana min ahli aljanna jami'a, watamkusanyikia watu wa motoni. Fayaquluna ya fulan alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, ewe fulani, wewe si yule ambaye ulikuwa ukiamrisha mema na unakataza maovu? Atasema bala, kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa amuru bil munkar wa anha anil munkari wa ati. Nilikuwa hivyo hivyo nikiamrisha wema na nikikataza uovu, lakini napoamrisha watu yaliokuwa mema basi huwa siyafanyi kazi, na ninapowakataza munkar basi mimi ni wa kwanza wa kwenda kufanya ule munkar. Hii ni hadithi miongoni mwa hadithi zilizoonyesha tahadhari kubwa ya wanafunzi wanaoisoma ilmu. Lakini idha takhallaw ani nnas, wanapokuwa wamejitenga na watu, basi unakuta kwamba yafaluna wayafaluna wayafaluna wayafaluna wayafaluna, pamoja na kwamba wanaamini wakati mwingine anna Allah yarahum wa muttali'un alayhim. As'alullah an yaj'alana min al-amilin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.